NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De vakbonden gaan weer om tafel met de NS om te praten over een nieuwe cao. Gisteren kwam het spoorwegbedrijf met een nieuw bod. De stakingen die voor komende week gepland staan, gaan nog wel door. LTO Nederland zegt dat boeren door de uitspraak van de Raad van State van vanochtend verder in onzekerheid zullen raken. De hoogste bestuursrechter haalde een streep door natuurvergunningen van 3 veehouders met een zogeheten emissiearme stal. De boeren hadden daarvoor vergunningen gekregen van de provincie. Op een mbo-school in Barneveld is vogelgriep uitgebroken. Op de school wordt onder meer dierenverzorging gegeven en daarom wordt er ook pluimvee gehouden. Volgens Omroep Gelderland worden 1200 dieren geruimd. En tijdens de ontgroening van een studentenvereniging Maastricht zijn studenten vernederd met urine en braaksel. Volgens de regionale omroep L1 werden de nieuwelingen bekogeld met urine en gedwongen om bier met sardientjes, prei en knoflook te drinken, waardoor ze moesten overgeven. En ook zijn er klachten over vrouwonvriendelijk en racistisch gedrag tijdens de ontgroening. Dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Er zijn momenteel slechts 2 files te melden, om te beginnen op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Bij afrit Tiel West is een ongeluk gebeurd. Hou rekening met 5 kilometer file vanaf Echteld en ongeveer 10 minuten aan vertraging. En goed nieuws over de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Want bij afrit Rotterdam-Noord gebeurde een ongeluk. De weg was daar tijdelijk helemaal dicht. Maar nu is de weg weer vrij. Hou nog wel rekening met 10 minuten aan vertraging. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. New York is druk bezig met strenge milieuwetten het klimaat een handje te helpen. En dat blijkt, zeker in de haven en voor de kust, nu al zijn vruchten af te werpen. Daar duiken in het veel schonere water inmiddels weer bezoekers op die ze daar heel lang niet hebben gezien. Straks een reportage vanuit New York. Maar we beginnen met een van de grootste hoofdpijndossiers van dit moment, het gas. Hoe komt Europa de winter door? Het is 2:30, het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Ongekende crisistijden dwingen Europa tot ongekende stappen. De Europese Commissievoorzitter von der Leyen wil graag op de energiemarkt ingrijpen om de torenhoge prijzen te bedwingen. Met voor de EU misschien wel nooit eerder vertoonde maatregelen. Komt er bijvoorbeeld een maximumprijs voor gas en stroom? Hoe dan ook dringt de tijd, zeker nu de winter steeds dichterbij komt. Over de mogelijkheden tot ingrijpen en de gevolgen daarvan ga ik praten met NRC-correspondent Clara van der Wiel vanuit Brussel. Goedemiddag, Clara. Goedemiddag, Tim. En we spreken ook met energiespecialist van het Haag Centrum voor Strategische Studies, Jillis van de Beukel. Goedemiddag ook, meneer van de Beukel. Goedemiddag. Clara, ik wil graag met jou beginnen. We hoorden Ursula von der Leyen vorige week dus zeggen dat ze fors wil ingrijpen in de energiemarkt. Hoe uniek is het trouwens dat Brussel daartoe bereid lijkt te zijn? Nou, dat is enorm uniek. En dat heeft ze vorige week inderdaad al gezegd. Ze heeft net eigenlijk, een uurtje geleden, heeft ze ook echt duidelijk gemaakt waar ze dan precies naartoe wil. Mm-hmm. En dat is echt uniek dat Brussel zo wil ingrijpen op de markt. Want een van de maatregelen die ze bijvoorbeeld nu aankondigt is om de winsten van grote fossiele bedrijven die op dit moment heel erg profiteren van die crisis, om die te gaan afromen en eigenlijk door te sluizen naar burgers die lijden. Nou, als je me dit een jaar geleden had gezegd dat Brussel zozeer het bedrijfsleven zou willen aantasten. Ja, dat had ik nooit geloofd. Dus dit is echt wel historisch, ja. Ja, en hoe zeker is het dat die maatregelen het ook daadwerkelijk komen? Is het een kwestie van afhameren en invoeren? Of is er nog heel veel discussie over? Nee, daar druk je meteen op een heel pijnlijk punt, Tim. Er is enorm veel discussie op dit moment. En dat komt omdat de posities van al die landen gewoon heel erg nog steeds uiteen liggen. Het komt ook om alle energiemarkten. Ja, we hebben wel 1 Europese energiemarkt. Maar in elk land is het toch weer net anders gericht. Dus het is ook heel moeilijk om met 1 Europese maatregel al die landen in dezelfde richting te duwen. Dus de komende weken gaan we nog enorm veel Europese discussie zien over deze maatregelen. En dat gaat ook echt nog wel verhit worden, denk ik. Ja. En komt het, Clara, vooral door het feit dat die Nord Stream pijpleiding, die Nord Stream 1 pijpleiding, nu voor onbepaalde tijd vanuit Rusland dicht is gedraaid? Of hoe moeten we het lezen dat von der Leyen juist afgelopen week en dus ook vandaag weer zo stevig op de trom slaat? Ja, dat heeft er zeker heel erg veel mee te maken. Kijk, die gasprijzen die lagen natuurlijk al een hele tijd heel erg hoog. Maar je ziet dat eigenlijk de afgelopen weken, sinds ongeveer half augustus, is er weer een soort van hele steile lijn ingezet, waardoor ze nog verder omhoog zijn geschoten. En dat heeft dan weer heel erg te maken met dat opnieuw Rusland, of Gazprom moet ik dan eigenlijk zeggen, het Russische gasbedrijf, een nieuw onderhoud heeft aangekondigd van die Nord Stream pijplijn. Vervolgens Nord Stream inderdaad dicht heeft gedraaid en nu ook weigert om hem weer open te zetten. Met als argument dat het door die sancties van Europa komt. Maar dat heeft dus nog eens zeer die crisis verdiept. En daardoor zijn die prijzen nog hoger geworden. En is echt ingrijpen nu heel erg noodzakelijk. Ja. Meneer Van der Beukel, u hoort het. Grote zorgen vanuit Brussel. Von der Leyen die bereid is om ongekende maatregelen te nemen. Deelt u die zorgen trouwens? Vraagt de huidige situatie, vindt u, om dit soort ongekende maatregelen? Ik denk het wel, want de huidige situatie is ongekend. Dat hebben we niet eerder meegemaakt. Er valt 40% van de Europese gasvoorziening weg. Dat was het marktaandeel Russisch gas in de EU in 2019. Ja, en dat is ondertussen bijna helemaal weg. Nord Stream 1 zit dicht. Er komt nog een klein restje door de leiding in Oekraïne. Maar dat is heel weinig. Ja, laten we heel even luisteren naar von der Leyen. 3 dagen geleden zetten ze even op een rij wat voor haar de doelstellingen zijn. We, the Commission, are now working on an emergency intervention and a structural reform of the electricity market. We need a new market model for electricity that really functions. Ja, ze heeft het over een noodtoestandinterventie, meneer Van der Beukel. Clara had het al even over het afromen van de winsten van grote energiebedrijven. Dat zou een van de genoemde maatregelen zijn. Maar een andere die vaak voorbij komt is de zogenaamde price cap. Een prijsplafond voor gas en stroom. Kunt u allereerst eens uitleggen wat dat is en hoe het in de praktijk precies zou moeten werken? Nou, het is precies wat u zegt. Een prijsplafond, dus een maximum aan de prijs. Alleen, ja, die zijn er ook in verschillende smaken. Praten we over een algemeen prijsplafond voor gas bijvoorbeeld, voor eindverbruikers. Maar ik hoor ook andere dingen langskomen. Bijvoorbeeld een prijsplafond voor Russisch gas. Mm-hmm. Er komt eigenlijk, eerlijk gezegd, heel veel langs op dit moment uit gelekte papers uit Brussels. En iedereen in de gaswereld is eigenlijk ontzettend benieuwd naar wat de uitgekristalliseerde voorstellen straks zullen zijn. Ja, maar hoe dan ook, gaat zoiets, neem ik aan, meneer Van der Beukel, ontzettend veel geld kosten. Want dan zou dus de verschillende overheden of Brussel zelf op moeten draaien voor het verschil tussen de daadwerkelijke prijs en de maximumprijs. Ja, zeker. Want ja, je kunt van een bedrijf wat inkoopt voor zeg 200... niet verwachten dat ze leveren voor een maximumprijs van 100. Dan moet er massief geld bij. En eigenlijk zo'n algemeen prijsplafond, ja, dat betekent een beetje dat je kosten verplaatst van zichtbare kosten voor de burger naar onzichtbare kosten voor de staat. Maar die blijven er wel voor de lange termijn. En die komen uiteindelijk ook bij de burger op zijn bord. Dus u zou er misschien helemaal niet zo'n voorstander van zijn, zo'n algemeen prijsplafond? Ik ben er voorstander van heel veel dingen die ik langs zie komen, maar niet dat algemene prijsplafond. En dat heeft ook een andere reden. En dat is eigenlijk dat het de prikkel tot vraagvermindering wegneemt. Want ja, die markt met alle makken die daaraan zitten, dat is vooral die extreem hoge prijs natuurlijk, die heeft wel een voordeel gehad. We hebben ontzettend veel gas naar Europa gehaald. En we zien nu de laatste 2 maanden ook dat de vraag enorm vermindert. Ja, en dat werkt nu om vraag en aanbod in evenwicht te brengen. Ja. Clara, hoe serieus schat jij de kansen in dat er inderdaad zo'n algemeen prijsplafond zou komen? Von der Leyen lijkt hier dus wel voorstander te zijn, maar is er ook veel discussie over de nadelen die meneer Van der Beukel bijvoorbeeld noemt? Ja, die discussie is er enorm. En zoals de heer Van der Beuken ook al zegt, prijsplafonds komen er in vele smaken. Het prijsplafond wat von der Leyen nu voorstelt is een prijsplafond specifiek op het Russische gas. Dus de prijs die we betalen aan Moskou om gas te krijgen. Hm. Nou ja, daar kun je natuurlijk een plafond op zetten. Maar de kans is dan heel erg groot dat Poetin dan zegt, ja, jongens, de groeten, ik ga niet voor die prijs leveren. Ik sluit jullie helemaal af. Nou ja, omdat die gasstroom inmiddels al zo laag is geworden, is het risico daarop nu beperkt. Dus het is eigenlijk ook meer te zien als een soort van geopolitiek instrument. Een hele duidelijke daad stellen richting Moskou. Dat dan nou echt heel erg gaat helpen om die prijzen te drukken. Dat betekent ook dat er dus ook nog steeds een hele groep lidstaten lidstaten is, vooral in Zuid-Europa, die zegt nee, we moeten nog verder gaan. We moeten niet alleen een prijsplafond op dat Russische gas zetten, we moeten eigenlijk een prijsplafond op al het gas zetten. Ja. Nou, en daar is inderdaad zowel in Brussel als bijvoorbeeld ook in Den Haag heel veel weerstand tegen, om die redenen die de heer Van der Beukel net al noemde, dat het de vraag opdrijft. En om even snel een voorbeeld te noemen, in Spanje en Portugal is de afgelopen tijd al zo'n prijsplafond van kracht geweest. Nou, wat je ziet, is daar het gasverbruik is daar deze zomer weer omhoog gegaan. Hè? Mm. Als mensen daar minder voor moeten betalen, dan gaan ze weer meer gebruiken. Dus dat is best gevaarlijk. Ja, interessant. Dan nog even over dat andere punt waar het inderdaad veel over gaat. Die extreme winsten die energiebedrijven momenteel maken. We hadden vorige week Alex Krijzer in onze podcast Europa Draait Door te gast. Ook een energiespecialist. Luister allebei even mee. Burgers, bedrijven die aan korte termijn contracten vastzitten, die hebben wel echt een probleem. En je ziet dus de energieleveranciers, zeker ook in Nederland, die op dit moment heel veel winst maken. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat de Nederlandse overheid nog eens even een goed gesprekje gaat hebben met een aantal van die bedrijven. Ja, ja, ja. Want je kan je afvragen of dat allemaal wel verantwoord is. Alex Krijger, moet ik uiteraard zeggen, bij deze. Meneer Van der Beukel, hoe kijkt u hiernaar? Inderdaad, veel burgers kijken natuurlijk momenteel naar die astronomische winsten die er gemaakt worden bij energiebedrijven. Is dat inderdaad wat u betreft ook een goed idee om dat af te romen, dat op die manier dus bij met name misschien ook de mensen met de laagste inkomens terecht te laten komen? Precies dat. En ik denk dat het daarom ook een goed idee is, sympathiek en ook uitvoerbaarder dan een algemene prijscap. Dat je de overwinsten afroomt, en daar hebben die bedrijven ook wel een beetje begrip voor, ook al zeggen ze dat misschien niet hardop, om die steunpakketten te financieren, want het gaat wel verschrikkelijk veel geld kosten. Wat nieuw is, is dat het nu niet alleen voor de fossiele wereld gedacht wordt over dat soort prijsplafonds en de belasting op overwinsten, maar ook voor de hernieuwbare wereld. Dus voor elektriciteitsproducenten uit zon en wind, die soms, maar dat hangt heel erg van hun contract af, soms ook enorm hoge winsten maken nu. Ja, kunt u trouwens vertellen, meneer Van den Beuk, over wat voor miljarden winsten we het momenteel hebben? Om een beetje een idee te geven bij wat er momenteel binnenstroomt aan geld bij die energiebedrijven. Oh, het eerste wat me te binnen stroomt is de 100. Het binnen schiet is de 100 miljard dollar die Saudi Aramco verdiende. Dat is dan wel aan olie. Maar dat geeft een beeld van de enorme geldstromen die nu uit Europa gaan naar landen als Rusland en naar landen als Saudi-Arabië. 100 miljard dollar in een half jaar. Ongelooflijk. Wat een getallen. Clara, waar ik ook benieuwd naar ben, is hoe de verhoudingen momenteel precies liggen in de EU als het om deze echt ingrijpende maatregelen gaat. Want ik begreep dat Hongarije zich weinig aantrekt van alles wat er nu gebeurt. Hè. Die hebben zelfs ook alweer deals met Gazprom gesloten. Die willen gewoon dat Russische gas binnen blijven halen. Maar ook een land als Nederland is toch altijd tegen ingrijpen op de markt geweest. Wat zal dat voor discussie opleveren, denk je, tussen die lidstaten? Nou, dat wordt een hele lastige discussie. En het is ook niet voor het eerst dat die discussie wordt gevoerd. Want eigenlijk wordt al sinds begin dit jaar staan landen, vooral in Zuid-Europa, recht tegenover landen in Noordwest-Europa, waaronder ook Nederland, als het gaat om dit soort radicaal marktingrijpen. Nou, wat echt veranderd is de afgelopen week, is dat Duitsland een hele interessante draai heeft gemaakt. En heeft gezegd, wij zijn toch eigenlijk nu wij zo ontzettend in de rat zitten, zijn wij toch ook wel om en willen wij nu toch ook wel heel erg op die markt gaan ingrijpen. Dus dat is interessant. En dat betekent ook dat Den Haag zich nu heel snel achter de oren moet gaan krabben van, wat vinden wij eigenlijk, hè? Ja. Den Haag verschilt zich altijd heel lekker achter Berlijn. Maar die moeten nu ook eigenlijk met de billen bloot en zeggen van, willen wij dan niet toch ook wel wat aan die markt doen? Nou, Hongarije noemde je net al, dat is een heel lastig land. Niet alleen in deze discussie, maar eigenlijk in alle discussies die te maken hebben met sancties richting Rusland. Want Hongarije inderdaad, die kondigde trots vorige week een nieuw contract aan met Gazprom. Dus om nog meer Russisch gas binnen te gaan halen. Nou ja, dat ondermijnt natuurlijk heel erg de krachtige eenheidshouding die Europa juist wil uitstralen. Dus dat zal de komende weken nog hele lastige discussies hier in Brussel gaan opleveren. Ja, meneer Van den Beukel, u was nog niet zo lang geleden ook bij ons te gast in Bureau Buitenland. En toen zei u dat deze winter wel eens de solidariteitstest zou kunnen worden voor Europa. Hè? Als de tekorten oplopen, als de prijzen verder oplopen. Bent u enigszins gerustgesteld dat er nu wel een soort lijn lijkt te zijn welke kant het opgaat? Of ziet u inderdaad die scheurtjes waar Clara het net over had nog altijd ontstaan en misschien wel groter worden de komende tijd? Nou, vooropgesteld, het is goed dat de EU dit zo serieus neemt en met serieuze maatregelen komt. Maar helemaal gerust ben ik er niet op. En ik ben vooral bang van als het echt crisis wordt, blijven die grenzen voor elektriciteit en gas dan open. Want het is echt essentieel dat die grenzen open blijven. Maar in crisissituaties kan er de verleiding zijn voor sommige landen, Hongarije, maar toch ook Engeland misschien, om die grenzen dicht te gooien. En met z'n allen samen zijn we toch echt beter af. Ja, ziet u, meneer Van den Beukel, ondanks alles wat er op ons afkomt, ergens nog ook een positieve ontwikkeling vanwege het feit dat deze prijzen zo gigantisch hoog zijn momenteel? Ja, maar ze zijn wel gedaald de laatste twee weken behoorlijk. Ze stonden op 3,40, 3,50 voor elektriciteit. Ze zijn teruggegaan naar ongeveer 2,50. En toen Nord Stream 1 helemaal dicht bleef, een paar dagen geleden, gingen ze ook niet dramatisch omhoog. En eigenlijk is dat een signaal. Die markt die probeert uit te zoeken bij welk prijsniveau krijg je genoeg vraaguitval dat vraag en aanbod in evenwicht zijn. En het lijkt erop dat er toch eerder bij 200, 250 euro per megawattuur is voor stroom dan bij 350. Kortom, Poetin begint het eind van zijn macht over de gasprijs tegen te komen. En dat is toch een lichtpuntje. Vind ik interessant. En fijn ook om met een lichtpuntje af te sluiten dit gesprek. Hartelijk bedankt, Clara van de Wiel, correspondent voor NRC in Brussel en energiespecialist bij HCSS, Jillis van den Beukel. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. In Amerika worden op dit moment ingrijpende klimaat- en milieumaatregelen genomen in de jacht op schonere energie. In de haven van New York bewijzen strengere milieuwetten alvast hun succes. Ze leiden zelfs tot onverwachte gasten. Correspondent Carlijn van Houwelingen ging op zoek naar deze nieuwe bezoekers in de haven van de Big Apple. Ik zit in een metro naar Brooklyn om heel bijzondere stadsgenoten te gaan opzoeken. Yes, I'll check you in. Dat is de vrouw die alles van ze weet. Yes, yes, hi, nice to meet you. Celia heet ze. I'm Celia. Celia, yes. Expert, right? Yes, but I will be today. Welcome aboard. Thank you. We do have a pretty good sightings rate over the last couple of years. Goede kans dat we ze zien, belooft Frank. Hij is de kapitein van de American Princess. We gaan de Atlantische Oceaan op. It should be a beautiful day out there today. Om op gepaste afstand wezens te zien die je nooit zou verwachten in New York City. As the captain said, we're getting ready to get underway. How many of you were surprised when you learned that you could go whale watching now? Walvissen in New York, echt. De New Yorkers waren zo opgewonden over die eerste walvissen dat ze een eigen liedje kregen in The Late Show van Stephen Colbert. Het oceaanwater rond de stad was lang heel erg vervuild. Het was echt een open riool. Maar inmiddels is het zo opgeschoond dat heel veel zeeleven is teruggekeerd. Zelfs een walvis die de stad inzwom. Not far from the Intrepid, a humpback whale burst out of the water. The whale population in New York Harbor has doubled. New York has seen a surge in whale sightings this year. Die walvissen die komen hier dineren. What's been happening in recent years, we are now becoming a new feeding ground. Ze volgen een haringachtige vis die ze graag eten. En die komt hier veel meer voor dan een paar jaar geleden. Celia staat hier te turen in een verrekijker. Ze heeft een camera met een hele grote lens aan haar riem hangen. Klaar om foto's te maken. I'm looking for spout of flow. You think you saw something? Oh my god! Nou, het is vrij bizar, want ik zie dus de skyline van Manhattan en ook een walvis. I see, like, it looks blue. It's not white, it's blue, Mom. See the spraying? Right yeah. there, doesn't see it. I see it. Yes. Ooh, really close yes. just now. Another lunch feed from this whale. Deze walvissen tour zien we ze uit het water komen om te eten. Nice and high. Okay. En ruiken we, nou, slechte adem. And some whale breath there. Oh, het ruikt echt een beetje smerig. Zo dichtbij is hij. We kunnen hem ruiken. Watch, I'm afraid to step away. Always the moment I step away from the whale. I miss something. Celia noemt een paar keer een federale wet waar alles aan te danken is. Marine Mammal Protection Act as well. Misschien wel de beste milieubeschermingswet ooit, zegt ze. The best wildlife conservation laws that have ever been enacted. Na heel veel heen en weer onderhandelen is recent weer zo'n grote, belangrijke milieuwet getekend in Amerika. Nu om klimaatopwarming tegen te gaan. Maar helaas is er niet alleen maar goed nieuws. De kapitein legt uit, de komst van die walvissen naar zo'n onverwachte plek zou ook heel goed te maken kunnen hebben met opwarmend zeewater elders, denken wetenschappers. Some climate change, as you're seeing, it's happening all over. So I guess everything plays a bit of a role. Die walvissen die komen terecht op drukke scheepsroutes bij New York. En Celia hoort bij een groep die ze telt en die kapitein ze waarschuwt om te voorkomen dat ze overlijden door aanvaring met schepen. So now, just sorting through here, I'm going to see if I see a match. Okay, that looks mostly white. Very interesting. Okay, here and here. But nah. Ze heeft inmiddels een hele catalogus vol met walvissen die ze ook ziet terugkeren. Ze herkent ze aan hun rugvin en aan hun staart. It looks familiar to me. So I'm going to do another quick search. So I have all of our flukes in the catalog. So het blijkt dat we nu walvis nummer 226 hebben gezien. Dat is een jonge walvis die hier vorig jaar als kalf met moeder voor het eerst kwam. We have 257 different whales in our catalog. Nou, en dat is toch mooi. 10 jaar geleden had ze 5 walvissen in die catalogus en nu zijn het er meer dan 250. When I was a little girl growing up in Brooklyn, I couldn't wait until I got old enough to move out of New York. Als meisje droomde ze ervan om te verhuizen naar Alaska of Hawaii, want daar kon je walvissen zien. En nu blijkt dat dat ook gewoon kan thuis in Brooklyn. And now we have them here. Ja, if I can make it there, I'll make it anywhere, zong Frank Sinatra al. Heel benieuwd of dat ook geldt voor de walvissen in New York. Een reportage was dat van Carlijn van Houwelingen. Buitenland, uitgelicht. Ein Prosit, ein Prosit, der Gemütlichkeit. Ja, het is weer bijna zover. De lederhozen en de dirndl mogen weer uit de kast. Het grootste volksfeest ter wereld begint over ruim een week. En de Duitsers hebben zin in hun Oktoberfest. Het grootste bierfestijn. Het grote, moet ik zeggen, wat ook heel veel buitenlanders trekt. Zeker omdat het over een tijdje geleden is. 3 jaar, om precies te zijn, vanwege de coronapandemie. En voor de bijen zijn minister-president Markus Söder reden om de teugels goed te laten vieren. Contact met Ulrike Nagel, onze Duitslandkenner. Ulrike, wat is Markus Söder precies van plan? Ja, hoi Tim. Hij wil vooral iets eigenlijk niet doen. Hij is eigenlijk niks van plan. Namelijk, Söder zegt geen mond-neusmasker op te doen tijdens het feesten. Dus hij wil zich niet gaan houden aan de eigenlijk nog steeds algemeen geldende coronamaatregelen in Duitsland. Die waarschijnlijk ook niet, of nee, zeker niet zullen gelden op het Oktoberfest. Omdat het simpelweg niet lukt, zeggen de ondernemers. Iedereen mag dus zelf weten of hij hutje-mutje tegen zijn buurman aan gaat zitten daar. Söder zegt dat de mensen dat zelf moeten beslissen ook. Of ze afstand willen houden of niet. En hij